Cura, la cazadora de cartes. Et vull conèixer, et vull veure, saludar-te, que soleta estic. No puc dir-t'ho, però vull fer-ho. I sovint perdo les grans ocasions. Per què? Per què? Jo vull que tots dos obrim les ales i fem junts maratons anant pel cel, somiant.